Adasime akasime nyatime ta sakha cha me be ta nang dak khi nang dat cha bup be katamanu sarang nahi run nang wasoko waya wanya bari de wana na tang be ta namathaya e wang tit than ti nhà ta vô a dành cho khổ đa khi na định na sang gam hi su ba ti thi ta đi ga ra tăng hi ta ya sa tha na so u ba ca ba ti so nhà ti tham mô cha a dành ni đa si to bê ta na bù cha cha ca ta u la ra ba lành cha phi khổ na ma nấp ba định năng tâm hệ hi buồn nhằng ba su tăng a na ba can ti.